karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ostatnie pożegnanie generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Na początek przeniesiemy się na warszawskie Powązki. Ponad 100 milionów złotych mogą wynieść straty po suszach, to szacunki tylko z Lubelszczyzny. Gruzja chce uznania Rosji za agresora i okupanta, ma to związek z wojną sprzed 10 lat. Przyjaciele, bliscy i warszawiacy żegnają generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się przed godziną w kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszką, mszę odprawił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Co mówił o zmarłym generale? Biskup Józef Guzdek, żegnając generała Ścibora-Rylskiego, przypomniał jego bogaty życiorys. Duchowny podkreślił, że całą wojnę działał w konspiracji, a gdy doszło do zrywu i walki o Warszawę, przeszedł cały szlak powstania w batalionie Czata 49. Przez 101 lat generał brygady Zbigniew Ścibor-Rylski pisał księgę swojego życia. Dziś, w dniu jego pogrzebu, odczytujemy tę księgę, niezwykle bogatą. Duchowny, wspominając generała, powiedział też, że życie Zbigniewa Ścibora-Rylskiego nawet po zdjęciu munduru było wypełnione działaniem. Udzielał się społecznie, propagował historię Powstania Warszawskiego wśród młodych. Doprowadził też do utworzenia Związku Powstańców Warszawskich. Z żalem rozstajemy się z tobą, żołnierzu, którego życie streszcza się w dwóch słowach: dobry i wierny. Zasłużyłeś na miano rycerza wiernego ideałom wolności i niepodległości. Będzie nam brakowało twojej obecności, twojego uśmiechu, pogody ducha, opanowania, optymizmu. A teraz w tej chwili msza żałobna w intencji generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego dobiega końca. Jeszcze głos zabiera z ostatnim słowem, z pożegnaniem swojego dziadka, wnuk generała. Generał zostanie pochowany w grobowcu rodzinnym na Starych Powązkach. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. A dzisiaj żegnano też Tomasza Stańkę, jednego z najważniejszych muzyków polskiej i europejskiej sceny jazzowej. Trębacz został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Podczas uroczystości saksofonista Henryk Miśkiewicz zagrał dla zmarłego artysty utwór Pożegnanie z Marią. Mówił też, że Stańko był wzorem dla polskich jazzmenów. Wiele się od niego uczyłem przez wiele lat. Strata duża, muzyczna, ale zostawił wiele muzyki na pokolenia. Miał swój styl. Wszyscy teraz podążają jego krokiem. Wspaniała to jest muzyka i naprawdę dla pokoleń następnych bardzo dobra lekcja. Pianista i kompozytor jazzowy Krzysztof Sadowski mówił, że na polskiej scenie muzycznej nie ma drugiej takiej indywidualności jak Stańko. Tomek był jedynym polskim muzykiem chyba, który promieniował czymś takim jak na przykład Miles Davis. I to jest coś takiego, jak muzycy do niego przychodzili, to on przekazywał im po prostu swoją koncepcję muzyczną, swoją wiedzę bez słów. Na tym właśnie polega wielkość muzyka. Taki człowiek od nas odszedł. Tomasz Stańko był nie tylko trębaczem, ale także kompozytorem i aranżerem. Miał 76 lat. Przesłuchanie Donalda Tuska przed Komisją Śledczą od sprawy Amber Gold będzie prawdopodobnie 2 października. Do komisji wpłynęło pismo z prośbą o taką datę. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman powiedziała, że przychyli się do tej prośby. Zaznaczyła jednak, że na razie na piśmie nie ma podpisu, więc czeka na oryginał. Wcześniej szefowi Rady Europejskiej wyznaczono 3 terminy przesłuchania. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. Ostatecznie firma oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Straty po suszy zgłasza coraz więcej gmin. Na Lubelszczyźnie już mówi się o przekroczeniu 100 milionów złotych. Najnowsze dane zebrał Tomasz Spicyn. Prawie 200 gmin z województwa lubelskiego zadeklarowało, że na ich terenie wystąpiła klęska suszy, mówi Marek Wieczerzak z Biura Wojewody Lubelskiego. Poszkodowanych mamy 13 200 gospodarstw, ponad 138 000 hektarów dotkniętych suszą. Około 26 000 hektarów uszkodzonych jest w co najmniej 70%. Taka wartość szacunkowa tych strat to jest blisko 100 milionów złotych. Rząd zapowiedział zwiększenie kwoty odszkodowań dla rolników poszkodowanych przez suszę. Na realizację programu z budżetu państwa trafi prawie 800 milionów złotych. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Uznania Rosji za agresora i okupanta przez międzynarodowe sądy domaga się Gruzja. Chodzi o wojnę sprzed 10 lat. Gruzja straciła wtedy kontrolę nad Abchazją i Osetią Południową. W obu separatystycznych republikach do dzisiaj są rosyjskie wojska. O toczących się z powództwa Gruzji procesach przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i Trybunałem Karnym w Hadze poinformowała gruzińska minister sprawiedliwości Teja Tsoukani. Nasze stanowisko jest takie, że to Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Gruzji, oświadczyła minister sprawiedliwości. Teja Tsoukani liczy, że międzynarodowe sądy uznają Rosję za okupanta. W jej ocenie pomoże to przyszłym pokoleniom w przywróceniu Gruzji terytorialnej integralności. Także Gruzini mieszkający w pobliżu granicy z Osetią Południową są przekonani, że udałoby się uregulować konflikt z sąsiadami, gdyby separatystyczną republikę opuścili rosyjscy żołnierze. Normalnie będzie, gdy oni zostawią nasze terytorium i odejdą. Tam nie jest bezpiecznie. Nikt niczego nie może gwarantować, bo sytuacja wciąż jest nie taka, jak powinna być. Przekonują mieszkańcy nadgranicznej wioski Górny Nikos. Stanowisko Gruzji wspierają państwa Unii Europejskiej, NATO i Stany Zjednoczone. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia w centrum i na wschodzie sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, opady deszczu i możliwe silne burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Na zachodzie więcej słońca, ale też może przelotnie padać. Od 24 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hello, you're listening to Terry Gilliam talking on Trójka. Terry Gilliam, członek latającego cyrku Monty Pythona, którego bez reszty wciągnęło kino. Trójka. Is that a drink? Brazil, Fisher King, 12 małp, Las Vegas Parano, Parnassus i wieloletnie marzenie o Don Quixote na ekranie, które właśnie się spełniło. Terry Gilliam opowie o swoim kinie w ABC Popkultury w niedzielę tuż po 12. There's God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Trójka. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Tereska? Dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostrycz długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Zapory

nasza dzisiejsza, jakże niestety, uniwersalna piosenka dnia. Die Grenze z drugiego albumu grupy Manam z niezapomnianą solówką Tomasza Stańki. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz, witamy w specjalnym wydaniu Tonacji Trójki. Ah. Od legendarnej dziś balladyny w roku 1975 Tomasz Stańko stał się jedną z twarzy wytwórni ECM. Jej szef Manfred Eicher na początku każdej płyty zamieszczał 3-4 sekundy ciszy. My też postanowiliśmy zacząć od ciszy, dlatego że Manfred jest chyba najbardziej właściwą postacią, żeby muzycznie złożyć hołd Stańce, wybierając jego utwory nagrane dla własnej wytwórni. Rozpoczął od Morning Heavy Songs z płyty Leosia. Teraz z Litanii drugą wersję Sleep Safe and Warm. Spotkanie z Manfredem Eicherem w roku 1975, potem wiele projektów Tomasza Stańki i powrót do wytwórni ECM w latach 90., kiedy ukazała się m.in. Litania. Z niej właśnie Sleep Safe and Warm, a także Sphantetic. Thank you. Dziś w tonacji trójki hołd Manfreda Echera, szefa wytwórni ECM dla Tomasza Stenki. Wybrał 6 utworów z katalogu płyt, które pan Tomasz nagrał dla tej właśnie wytwórni. Jutro w Osieckiej o 20:00 specjalny koncert, ukłon w stronę pana Tomasza Stenki od muzyków, z którymi współpracował. To będzie materiał z płyty Kameleon. Tematy z tego właśnie albumu zagrają współtwórca płyty Antymus Apostolis, Wojciech Waglewski, Żut Gralak, Piotr Wyleżoł i Max Mucha. Mamy dla państwa ostatnie podwójne zaproszenie na ten już z nadkompletem w Osieckiej obsadzony koncert. Bardzo proszę o telefon do Bartosza Gilana 22 i 7 trójek teraz. A Manfred Eicher wybrał z płyty From the Green Hill i Después de Todo. He aprendido muchas cosas y otras cosas yo no sé. A través de una vida larga y trabajosa, después de todo, vuelvo al lugar primero. Chwilę wybrana przez Manfreda Echera z tej samej płyty Litania, a jutro po 19:00 w Trójce zaprezentujemy fragmenty nigdy nie wydanego koncertu sygnowano Stańko z warszawskiej fabryki trzciny. Sławek Kurkiewicz, Anders Jormin, Janusz Skowron, Michał Miśkiewicz, Tadeusz Sodnik i Tomasz Stańko to był jedyny taki koncert zespołu Free Electronic. Ten skład nie zagrał razem nigdy więcej. Niestety musimy przekazać Państwu niedobrą wiadomość. Nie ma już zaproszeń na koncert w Osieckiej. Mamy naprawdę nadkomplet, a jak Państwo wiecie doskonale, Osiecka zbyt pojemna nie jest. Kolejne wspomnienie o Tomaszu Stańce już za chwilę w programie Anagram Margana. Przypomnę też, że jutro po 19:00 3 godziny poświęcone muzykowi z koncertem w środku. Od 20:00. Ostatni utwór wybrany przez Manfreda Eichera to z płyty Lontano, Song for Anya. Thank you. Ostatnią płytą artysty dla wytwórni ECM była Wisława. Czy coś jest jeszcze w archiwach? O tym wie tylko Manfred Eicher. Panie Tomaszu, prosimy kłaniać się Milesowi i zagrać z nim niebiański duet, jakiego świat nie widział i nie zobaczy. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Za chwilę wszystko będzie jasne. Dowiecie się, kto znalazł się w gronie laureatów naszej 48. akcji kolarskiej. Jak co roku walka była bardzo zacięta i wybrać zwycięzców było trudno. Ale zanim podam wyniki, chciałbym zaapelować do wszystkich uczestników konkursu. Jeśli nie usłyszycie swoich nazwisk wśród laureatów, głowa do góry. Niektórzy startują 3 czy 4 razy i dopiero kolejne podejście kończy się sukcesem. Przykłady mogę mnożyć. Cenimy sobie konkursową wierność, pamiętamy o Waszych pracach z poprzednich lat. I choć o wynikach decydują tegoroczne sprawozdania, tamte relacje również mają jakiś wpływ na decyzje jury. Warto o tym pamiętać i nie zrażać się, że tym razem brak Waszych nazwisk na liście laureatów. Może już w przyszłym roku Wy się na niej znajdziecie. Wspomniałem już o tym w naszych audycjach, że najwyżej sobie cenimy bardzo osobiste sprawozdania, a nie dane przepisywane z encyklopedii i przewodników. Ciekawi jesteśmy wrażeń z kolarskiej wycieczki. Cieszy nas Wasza radość z rowerowych rajdów. Opisy są najważniejsze. Zdjęcia i rysunki to tylko dodatek. I właśnie takie ciekawe prace otrzymaliśmy w tym roku. Na rajd rowerowy trasami Majorki pojadą Jakub Hałabura z Nowego Targu, Joanna Sałaciak ze Streszawy, Weronika Wróbel z Ostrzeszowa, Ignacy Burchardt z Krosnowic, Zuzanna Cjunel z Krakowa, Filip Starzyński z Oświęcimia, Bogna Czerwińska ze Stęszewa, Aleksandra Głębocka i Dominik Głębocki z Otwocka, Maksym Nowak z Katowic.